Ανεβάσαμε την τέτα στο μπαλκόνι. Ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά. Κι ένα ήλιο στο δικό σου παντελόνι. Κάτι μου κάνε και γέλασα τρελά. Και τραλαλά, και τραλαλά. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε. Δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε. Και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι. Κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι τη κεραία. Ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο. Κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ. Και πω πω πω, και πω πω πω. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε. Δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε. Και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία. Κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Είναι μία από τις ιδιαίτερες μέρες στο Real FM και στην εκπομπή. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε αυτό το οποίο σας είχαμε υποσχεθεί, να προσπαθούμε κάθε Παρασκευή να παίρνουμε οξυγόνο, να παίρνουμε ανάσες, να ανεβαίνουμε λίγο ψηλότερα όσο είναι δυνατόν, όπως έλεγε ένας ομοτεχνός της. Είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ, κυρία Λίνα Νικολακοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μπογιόπουλε, και για μένα, παρόλο που στον ερχομό μου λέω βράζει ο τόπος, εδώ η ζωή μας έχει γίνει απαιτητική, συνεχώς ενημερωνόμαστε, έχουμε το νου μας, και λέω, σκέφτηκα αυτό που είπατε κι εσείς, ας παίρνουμε και μια αναπνοή, που και που. Και το τραγούδι ότι... είναι παράθυρο. Ότι, το τραγούδι, ο δικός σας ο στίχος, είναι ένας στίχος που ακουμπάει στην καρδιά του καθενός, γιατί πρέπει να πω ότι το «Μαμά γερνάου» δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Έτσι δεν είναι. Ή ότι ανήκουμε και εμείς στην κατηγορία που τα πιο ωραία λαϊκά, σε μοσαϊκά τα έχουμε χορέψει και έχουμε βρεθεί και στην ανάγκη να του πούμε του αλουνού, έλα τώρα κουβέντα θα κάνουμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Θέλω την εικόνα του κοριτσιού που παίζει μπαγλαμά και τραγουδάει στα Εξάρχεια. Λοιπόν, έχω μπει στο πανεπιστήμιο, είμαι political correct με την οικογένειά μου, οπότε με αφήνουν ήσυχη πια, δεν έχουν άλλη αγωνία αν βρήκα το δρόμο μου. Και είναι μια παρέα, είμαστε ο Νίκος Φρονιμόπουλος, τότε σπουδάζει ηθοποιός, και ο Δραγούμης. Και αυτή παίζει, ο Νίκος παίζει μπουζούκι, ο Δραγούμης κιθάρα και αυτά, και κάνουμε τις πρόβες μας λοιπόν σε ένα παλιό δωματιάκι και τραγουδάμε ρεμπέτικα και σμυρναίκα τραγούδια. Εγώ φορά κάτι φούστες μακριές τότε, θυμάμαι μια μπορντό ωραία φούστα μακριά, έτσι με έκανε κίνηση φούστα τα μποτάκια μου. Και η ιδιαιτερότητα όλη ήταν το μπαγλαμαδάκι μου, το οποίο βέβαια το έβαζα και το έβγαζα από το σπίτι κρυφά. Δηλαδή, ο πάλι μόνο μου, άμα με έβλεπε ο πατέρας μου να κουβαλάω το μπαγλαμαδάκι. Οπότε, πάντοτε όταν γύρναγα στο σπίτι, έκανα ότι είχε ζέστη έξω και τύλιγα με το παλτό Έτσι το άφηνα το παλτό να πέσει για να καλύπτω το μπαγλαμαδάκι. Παρανομία λοιπόν. Αλλά ήταν μαγικά, γιατί ήταν μια μπουάτα, ας πούμε, λεγόταν Τυπούκητος στα Εξάρχεια. Είχε μια εσωτερική αυλή πολύ ωραία, τα τραπεζάκια. Και τώρα τι μου θυμήσατε. Μία από αυτές τις βραδιές, τέλος πάντων, όταν τραγουδάγαμε εμείς τα βραχνοκοκόρια, άκουσα κάποια ώρα μια φωνή τόσο έξω, ας πούμε, από τον κόσμο, που λέει, μια μαγική φωνή, να κάνει σεγόντο σε κάποια από τα τραγούδια μας. Και αναζήτησα με τα μάτια να δω που έρχεται αυτή η φωνή. Και ξέρετε ποια Φλέρι ήταν? Ταντονάκη. Η Φλέρι Ταντονάκη. Ναι. Τη φιλοξενούσε ο ιδιοκτήτης τότε του Τυπούκητου. Είχε έρθει από την Αμερική μόλις και έμενε εκεί. Και εκείνη την ώρα που ξεκινήσαμε εμείς, ας πούμε, είχε σηκωθεί από τον απογευματινό βραδινό ύπνο και άρχισε να τραγουδάει. Ήταν κάτι που και τώρα που σας το λέω είναι σαν να το έχω ζήσει στον ύπνο μου. Εξάρχεια, λένε μερικοί ότι είναι παλιογειτονιά. Είναι παλιογειτονιά τα Εξάρχεια? Εξαρτάται από τους μερικούς. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, είναι η ζωή τους στα Εξάρχεια και για αυτούς είναι η ωραιότερη γειτονιά και δεν θέλουν και πολλά πολλά. Εγώ συνήθως επισκέπτομαι αυτή την περιοχή πρωινές μεσημεριανές ώρες, δηλαδή αν τύχει να δώσω κάποιο ραντεβού ή να πάω σε κάποια χαρτοπολία εκεί που συνήθιζα να πηγαίνω από τα γυμνασιακά χρόνια, να πιω τον καφέ μου. Μ' αρέσει αυτή η βόλτα. Αλλά σας λέω ότι εγώ τις ώρες που πηγαίνω έχω τον ήλιο και τον κόσμο, ας πούμε. Το μπαγλαμαδάκι ήταν η προέκταση της κλασικής κιθάρας? Προέκταση δεν λέγεται αυτό. Μάλλον ήταν η προέκταση του ψυχικού μου κόσμου. Δηλαδή, εκτός από το να κάνω κλασική κιθάρα κτλ., νομιμοποίησα μέσα μου και την αγάπη που είχα στο ρεμπέτικο τραγούδι και το σμυρνέικο τραγούδι. Και στίχος και κινηματογράφος και θέατρο και κλασική κιθάρα. Αυτή από μικρό. Ναι. Όλα στο ίδιο είναι. Νομίζω στην ίδια θάλασσα βγαίνουν όλα αυτά, που σημαίνει με λίγα λόγια δηλαδή μια αγάπη και μια ανάγκη για την τέχνη. Να ξεφύγω από τα συμβατικά, να είμαι μέσα σε ανθρώπους που σκέφτονται, που δημιουργούν. Καταλάβατε, από πολύ μικρή ήθελα κάτι παραμυθένιο για τη ζωή μου. Δεν μου ήταν εύκολο να είμαι συμβατική, ας πούμε. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει πάνε χρόνια στο συνάδελφο τον Αντώνη τον Μποσκοίτη, που μιλάγατε για τα πρώτα νεανικά χρόνια, για τις δουλειές εκεί σε σχέση με τον κινηματογράφο και τα λοιπά, τις νύχτες που ήσασταν στην Ομόνοια, και είχα συγκράτησα μια φράση που λέγατε: ρέμβαζα χειμώνα καιρό, έμπαινα στα μαγαζιά εκεί στην Ομόνοια και οι άνθρωποι του μεροκάματου δεν με πείραξαν ποτέ, κορίτσι πράμ. Έτσι ήτανε. Υπήρχε, και το λέω και το συνειδητοποιώ και τώρα, λέω, η Ελλάδα μπορεί να έχει τα χάλια που έχει όπως και πολλές άλλες χώρες, αλλά της χρωστώ ότι δεν κινδύνεψα. Δηλαδή από έφηβη, ας πούμε, κυκλοφορούσα, γύριζα αργά, καταλάβατε τι λέω, αισθανόμουν ασφαλής. Αυτό της το χρωστάω, της Ελλάδας και της Αθήνας. Βέβαια, είχα μια μοτοσκλέτα τότε, μια εντούρο μοτοσκλέτα, οπότε ήμουνα ελευθέρας βοσκής, όπου ήθελα πήγαινα, γύρναγα ό,τι ώρα ήθελα και με σεβόντουσαν κιόλα, γιατί βλέπαν ένα κορίτσι με μια εντούρο, σου λέει, αυτή το λέει υπέρ την κούλα της. Πάμε να ακούσουμε. Δεν ξέρω, μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Να βγω ζωντανός. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι, εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Θα μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανέναν, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου. Κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω. Ξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Να βγω ζωντανός. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Άδεισα η τσιά. Λοιπόν, όταν μίλησα με την κυρία Νικολακοπούλου για να οργανώσουμε έτσι καλύτερα την εκπομπή, της είπα στείλτε μου μερικά τραγούδια, όποια εσείς εκτιμάτε, όποια νομίζετε. Πήρα έναν κατάλογο εκεί και έλειπε το «Μαμά γερνά». Πώς είναι δυνατόν να λείπει το «Μαμά γερνά»? Είμαι αυτό προσώπος. Εδώ μπορώ να το υπερασπιστώ με την παρουσία μου. Γι' αυτό. Θα σας πω, το 88 δεν βγήκε το «Μαμά γερνά». Ναι. Ήταν, θυμάμαι τότε, μία παραγωγή που ξέραμε πολύ καλά και ο Σταμάτης ο Κρονάκης και η Τάνια Τσανακλίδου ότι είναι κάτι πολύ αλόκοτο αυτό που ετοιμάζουμε. Το πιστεύαμε όμως. Και ήταν διαφορετικό από το... Το από προηγούμενο, πρώτο, από τα από πρώτα προηγούμενη δουλειά. Το κυκλοφορώ, ας πούμε, ναι, για φανταστείτε. Ναι. Τώρα διαφορά από το κυκλοφορώ και κυκλοφορώ. Και πράγματι ήταν για πολύ λίγους όταν βγήκε σε βινήλιο αυτός ο δίσκος. Ήταν ελάχιστοι που το αγοράσανε. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα όταν κάτι είναι πιο μπροστά από το συλλογικό αίτημα, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει λείψει ποτέ σαν ρεπερτόριο, σε πολλά σπίτια, σε πολλές καρδιές έχει μπει αυτό το τραγούδι. Όταν η Νικολακοπούλου γράφει αυτό το τραγούδι, είναι μικρή κοπέλα. Η μητέρα σας, πώς το... όταν τ' άκουσε, τι σας είπε? Έβαλε τα κλάματα. Έβαλε τα κλάματα. Ναι. Της το έβγαλα από τη μύτη γιατί την είχα συνοδέψει να την βάλω στο καράβι που θα ταξίδευε και της λέω πάνε να φάμε πριν. Και μετά θα σε πάω στο καράβι εγώ. Και ενώ της είχα παραγγείλει της γυναίκας αυτά της αρέσανε, της λέω να σου πω κάτι που έγραψα. Και έτρεξαν τα μάτια της και μου είπε ευχαριστώ παιδί μου που είμαι ζωντανή και το άκουσα ότι το έγραψες. Η μητέρα μου ήταν πολύ οξυμένη πνευματικά. Δασκάλα. Δασκάλα, ναι, αλλά οι κεραίες της ήταν τρομερές, δηλαδή το ότι έπιανε. Το αξιολόγησε σαν ένα γερό κείμενο. Και μου λέει, αυτό θα πιάσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μου κατάλαβε ότι κάτι σημαντικό είχα γράψει, να το πω και έτσι. Αυτό που ακούμε εμείς από την κυρία Τσανακλίδου, και ειδικά αυτό το τέλος, αυτό το άλλο δεν μπορώ, είναι η πρώτη ηχογράφηση, είναι η στιγμή που λέγεται... Όχι, νομίζω ότι είναι, είχε πει με τη Μεγάλη Ορχήστρα, είχε ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι και μετά θέλαμε εμείς να υπάρχει σαν ντοκουμέντο και μόνο με ένα πιάνο. Οπότε έχει τελειώσει, έχει πει άλλα τραγούδια εκείνη τη μέρα και λέει, ελάτε να το κάνω τώρα, ας πούμε, αυτό με το πιάνο. Και επειδή ήταν πιο μοναχικό, ακόμα πιο μοναχικό το να τραγουδάς με τη συνοδεία ενός πιάνου, γι' αυτό και στο τέλος την έπιασε ο λιγμός αυτός και είπε, δεν μπορώ, γιατί ήταν αργά, το στούντιο άδειο, δηλαδή είχαμε μείνει εμείς τελευταίοι, ας πούμε, που ηχογραφούσαμε, οπότε είχε την άνεση να απλώσει το συναισθημά της έτσι όπως ήθελε εκείνη την ώρα. Και έμεινε στην ιστορία. Και Σπανός και Χατζινάσιος και Καλδάρας και Μίκης Θοδωράκης και Ξαρχάκος Χατζηδάκης. Και Χατζηδάκης και Κραουνάκης και θα έρθουμε στο σταμάτι. Βέβαια. Μικρούτσικος, Ρεμπούτσικα, Σπάθας, Μιτζέλος, Μπρέγκοβιτς, Ντιγκτζιάν, Στινγκ. Εντάξει, ο Στινγκ μας έκανε τη χάρη να κάνουμε ελληνικά το Mad About You. Υπάρχει κάτι άλλο? Πάντα. Πάντα υπάρχει κάτι άλλο. Και γι' αυτό είναι καλό κανείς να μην τα, πώς να το πούμε, να μην τα παρατάει. Να έχει συνεχώς στο νου του τι ωραίο συμβαίνει γύρω γύρω. Και αν μπορεί και είναι μέσα στην εποχή του, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή για να γράψει σαν άνθρωπος της εποχής του. Έχουμε άλλους ποιον όρο να χρησιμοποιώ, στιχουργός, ποιήτρια? Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Έχουμε, σε ό,τι αφορά τα μουσικά μας πράγματα, τόσο πολύ μεταφρασμένο στιχουργό άλλων. Γιατί ξέρω, Ισραήλ, Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, να σας πω κάτι, Σουηδία. Τώρα, να το δικαιολογήσουμε αυτό. Επειδή όλα τα τραγούδια που τα έκανα με τους ξένους, δηλαδή είτε με τον Μπρέγκοβιτς είτε με τον Τιξιάν, αυτά πριν ήταν μουσικές, δεν είχαν λόγια. Εγώ έγραψα για πρώτη φορά λόγια πάνω σε αυτές τις μουσικές. Και για μένα είναι χαρά, που είπατε για μετάφραση, θα σας πω κάτι πιο σημαντικό για μένα. Το ότι ακούω Ισπανούς να τραγουδάνε ελληνικά το Παραδέχτηκα και Ζωή και Θάνατο, ή Σύριους, ή Βουλγάρους, ή Τούρκους να τραγουδάνε στα ελληνικά Παραδέχτηκα και Ζωή και Θάνατο, με πιάνει μεγάλη χαρά, γιατί τα βρήκανε με αυτή τη γλώσσα και τα μαθαίνουν και τα λένε ελληνικά. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρή επιτυχία, να σας το πω και έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που δεν ήθελε να μου στείλει η κυρία Νικολακόπουλη. Δεν έμαθα να πλένω, τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα. Κι ανοίγω το ψυγείο σου το έλα και τα δύο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω, μαμά,

μαζί σου κατεβαίνω, μαζί σου κατεβαίνω, μαζί σου κατεβαίνω. Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μαζί με την κυρία Αλίνα Νικολακοπούλου. Σταμάτης Καρονάκης. Στο παρασύνθημα αν περάσει. Πώς το είχα διαβάσει, είχατε πει είχαμε πάντα μια ελεύθερη σχέση. Μάλλον αληθινή θα έλεγα περισσότερο, αλλά σίγουρα τυχερή, σίγουρα γουρλίδικη, γιατί είμαστε πολύ νέοι όταν ξεκινήσαμε και από τα πρώτα μας δείγματα είχαμε καλή αποδοχή, ο κόσμος τα αγάπησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση με το κυκλοφορό που πήγε σε όλα τα σπίτια, ας πούμε. Ήτανε κάτι που το αγκαλιάσανε, αισθανθήκανε ότι είναι ένας ήχος που το ξέρουν, την ίδια ώρα όμως και καινούριο αίσθημα. Και απογειωθήκαμε, γιατί αν μας δείτε στις φωτογραφίες τότε που βγήκαμε, στα πρώτα φοιτητικά χρόνια είναι η πρώτη συνάντηση. Με το Σταμάτη συναντηθήκαμε με το που πήγα εγώ στο Πανεπιστήμιο να γραφτώ. Άκουσα στο αμφιθέατρο εκεί μια μελωδία από πιάνο και αυτά, και πριν να δώσω τα χαρτιά μου έσπρωξα την πόρτα και είδα ότι ήταν ένας νεαρός, ας πούμε, σκάλιζε κάτι στο πιάνο, αλλά μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Έμεινα λιγάκι εκεί, 10 λεπτά δηλαδή, έκλεισα την πόρτα, πήγα, έδωσα τα χαρτιά μου και μετά βέβαια το μυαλό το δικό μου είναι που ήταν τα πολιτιστικά. Ενώ είχα μπει στο πανεπιστήμιο, ο νους μου ήταν στο πανεπιστήμιο, ο νους μου ήταν που γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, και συναντηθήκαμε εκεί πέρα. Και μετά από λίγο, ας πούμε, μπήκα και εγώ στη χοροδία, κάναμε κάτι εορταστικά, επαιτειακά, δεν ξέρω τι κάναμε, και μετά από λίγο βρήκα το θάρρος και λέω γράφω στίχους να σου δώσω να... Και έτσι έγινε. Δηλαδή πολύ νωρίς ξεκινήσαμε, μου μελοποίησε τα τραγούδια, και το λέω γιατί είναι σημαντικό για έναν στιχουργό, πέρα από αυτά που γράφει, να τα ακούσει μελοποιημένα. Να δει αν αυτά που γράφει γίνονται τραγούδι. Τραγουδιώνται που λέμε. Δηλαδή, γιατί ο καθένας έχει μία, ας πούμε, ένα ερέθισμα την ώρα που γράφει, στιχουργός. Αυτό θα δώσει φωτιά στο συνθέτη να βάλει το δικό του κόσμο. Και μετά βέβαια προστίθεται και ο ψυχικός κόσμος στο ερμηνευτή με τη φωνή, και αν είναι να φτάσει μακριά το τραγούδι φτάνει. Και ευτυχώς αυτά, πόσα χρόνια έχουν περάσει τώρα, σχεδόν 40 χρόνια δηλαδή, τα ακούς και λες εντάξει, είναι κομμάτι της ζωής μας. Όταν είπα προηγουμένως ελεύθερη σχέση, εννοούσα το εξής, ότι εμείς που είμαστε απ' έξω, έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή η τεράστια επιτυχία, αυτή η αγάπη μεταξύ σας. Όταν η Νικολακοπούλου κάνει δουλειά με τον Μπρέγκοβιτς, όπα τι λέει ο κόσμος, τον παράτησε, τον Σταμάτη. Όταν ο Σταμάτης κάνει με άλλους. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ποτέ δεν μπήκε τέτοια αγωνία και φόβος. Ο Σταμάτης έκανε τα θεατρικά του, έκανε συνεργασίες και με το Μαρίνο και τα λοιπά και αυτά. Άρα ο καθένας μας ήταν ετοιμοπόλεμος για αυτό που του παρουσιαζόταν σαν ευκαιρία. Και παρατηρούσαμε με πολύ, πώς να το πω, αγάπη ο ένας στα γεννήματα τα Λουνού, και όταν υπήρχε ο ωραίος λόγος, η ωραία αιτία, συνεργαζόμαστε. Όταν γυρίσουμε, θα μας πείτε αυτή την ιστορία στην εφορία. Με το εσωτερία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ ευχαρίστω. Μην απορείτε. Μην απορείτε, και αυτό δικό της είναι. Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόδιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Σ' ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε καλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Μολύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Έτσι ο Φραγκίσκο σκηνάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Frate Francesco parlò e bene predicò. Del gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene. Così Francesco scrive per Babilonia a predicare. Τραγούδα τη ζωή. Πες θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα μάτια. Με ενός παιδιού χαρά. Γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Α, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα. Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Μα αν ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ. Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει, γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε. Ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Είχαμε μείνει λοιπόν στην εφορία. Τα τραγούδια βοηθάνε και στην εφορία. Όχι την εφορία ΕΥ, την εφορία ΕΥ από αυτά που δεν γλιτώνει. Γι' αυτό έχει νόημα να ξέρουμε ορθογραφία. Ναι. Για να ξέρουμε για ποια εφορία μιλάμε. Ναι. Εγώ έχω πάντως δει ότι αυτά τα. Ό,τι έχει μέσα αυτό το φι. Τι ΦΠΑ, τι ΕΦΚΑ, τι αυτά. Σε καλό δεν μας βγαίνει το ΦΥ. Έχει και έμφυα. Και η έμφυα, η εφορία, λοιπόν, αυτά γύρω από το ΦΥ δεν μας έχουν βγει σε φύλλο, καλό. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι ουσιαστικά ένα τραγούδι που το έχεις αγαπήσει και το κουβαλάς πολύ εύκολα μέσα σου, ρε παιδί μου, σε κάθε συνθήκη μπορεί να σε βοηθήσει πολύ. Δηλαδή, αν είσαι στεναχωρημένος ή αν είσαι αντίστοιχα χαρούμενος, ας πούμε, εκτονώνεσαι με αυτό. Ναι, ήταν πολύ παράδοξο στην εφορία, νομίζω 16η, ήταν μια εφορία εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου, που είχα πάει εγώ να πληρώσω κάτι, ας πούμε, βγήκα στον όροφο και πριν να μπω στα γραφεία αυτά, έβγαινε μια κυρία εργαζόμενη εκεί και τραγούδαγε το «Η σωτηρία της ψυχής» και αυτά. Εγώ λίγο γύρισα το κεφάλι μου, με δει κατευθείαν μπροστά της και πάθη γυναίκα. Γύρισα το και έστρεψα το κεφάλι μου και γιατί, τι ήταν τώρα, ότι μετά εγώ πήγα στο γραφείο της, δεν είναι ότι πήγα αλλού. Χτύπησα την πόρτα και μόλις μου είδε, μου λέει για όνομα του Θεού, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Λέω δεν πάει να παίξετε κανένα λότο τώρα, ας πούμε, γιατί να τραγουδάτε αυτό και να με δείτε μπροστά σας. Πώς είναι να περπατάς στο δρόμο ή να είσαι στο αυτοκίνητο και να ακούς δίπλα τα τραγούδια σου, να τα τραγουδάει κάποιος, δεν σε έχει δει. Πώς, τι συνέστημα είναι, τι προκαλεί αυτό. Να το πω αληθινά, νομίζεις ότι ζεις ένα όνειρο. Γιατί καταρχήν χτυπάει η καρδιά σου, ας πούμε, γιατί είναι παιδί σου αυτό που ακούς. Δηλαδή το καταλαβαίνεις και πριν ακούσεις τα λόγια, έχεις, από τη μουσική ξέρεις ότι αυτό είναι δικό σου. Και μετά εγώ με πολύ διακριτικότητα, ας πούμε, κοιτάζω εκείνη την ώρα το πρόσωπο του ανθρώπου, τι κάνει. Δηλαδή είναι σαν να παίρνω μέσα από ένα βίντεο. Από το πώς ξεκινάει από ένα χαρτάκι, από ένα μολύβι και ένα χαρτί, πώς ξεκινάει κάτι, μια ιδέα και πώς βρίσκει αυτόν που δεν ξέρει, ας πούμε, τον άγνωστο άνθρωπο. Μην το συστάτε, μιλάμε για μαγεία. Μαγεία, μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη ικανοποίηση για τον δημιουργό είναι αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κυρία Αλίνα Νικολακοπούλου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παιδεύτηκα γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα από τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου σαν κύλι. την πρώτη ουσία, την αρχή. Σηκώστε με να δω, όχι από περιέργεια. Μα δεν χωράω στην ύλη και τούτη ψεύτρα η εποχή είναι και για Θεό. Κόσμε δίνε μου το πιο θλιμμένο όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια και ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στη μύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια για να σα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και θα διαβάσω το μήνυμα, ένα από τα δεκάδες μηνύματα που συμπυκνώνει νομίζω αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή την ώρα. Να είστε καλά, λέει. Η κυρία Νικολακοπούλου είναι από μόνη της ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής και γενικότερα της τέχνης. Κυρία Νικολακοπούλου, ευχαριστούμε που υπάρχετε. Έχετε μιλήσει στην καρδιά μας. Είσαστε παρόν στις χαρές, στις λύπες, τις μεγάλες και μικρές στιγμές μας. Και εμείς που βρισκόμαστε μακριά, θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε κοντά σας. Ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία τα γράφει αυτά. Αλέξανδρε, σημασία έχει ότι έχουμε ζήσει ωραία. Έχουμε έντονα συναισθήματα μοιραστεί και ας μην γνωριζόμαστε προσωπικά. Εκεί που φτάνουν τα τραγούδια μου, εγώ ενώνομαι με τις καρδιές των ανθρώπων και κάπου είμαστε όλοι, αυτό που λέω εγώ, συγγενείς. Δηλαδή όσοι νιώθουμε με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα, τη ζωή, τις χαρές, τις λύπες, είμαστε σαν να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα θυμίσω, μάλλον δεν θα σας το θυμίσω, εσείς δεν το θυμάστε καθόλου. Θα διηγηθώ λοιπόν την πρώτη μου και τελευταία μέχρι σήμερα συνάντηση με την κυρία Νικολακοπούλου. Είναι 1999, είναι η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Είναι αυτή η μεγάλη πανκινητοποίηση των καλλιτεχνών τότε. Εγώ είμαι απεσταλμένος του ριζοσπάστη στο θέατρο που γίνεται η συνάντηση και βλέπω μια γυναίκα η οποία δεν μιλάει πολύ, μάλλον δεν μιλάει καθόλου, και την κοιτάς και αισθάνεσαι ότι πρέπει να είσαι τόσο κοντά ώστε να ζεσταίνεσαι, αλλά και τόσο μακριά για να μην καείς. Τι ωραίο αυτό. Αυτό θα γίνει τραγούδι. Και θα το αφιερώσω. Εκείνη την εποχή λοιπόν έχουμε μία πανστρατιά καλλιτεχνική. Οι καλλιτέχνες μιλάνε, έχουν βγει στους δρόμους, τραγουδάνε. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Ναι, έχει περάσει πολύς καιρός. Όχι όμως, πώς να το πω, έξω από αυτό που είναι η ζωή και είναι η περπατησιά μας πάνω σε αυτό το πλανήτη. Δηλαδή δεν έχουν σταματήσει, πώς να το πω, οι ευκαιρίες να παρακολουθεί κανείς και να αναζητά τη φωνή του για το πώς να τοποθετηθεί για τα πράγματα που γίνονται. Αυτό που λέγεται, και καμιά φορά είναι και καραμέλα να το πω έτσι, πάρτε θέση. Έχει βάση. Πιστεύω τώρα πια με τα κοινωνικά δίκτυα και τα λοιπά, νομίζω ότι το βλέπουμε, ότι ο καθένας παίρνει θέση, έτσι δεν είναι. Σημασία έχει μάλλον το αίτημα, εάν αυτό μπορεί να είναι μια πιο πλατιά και πιο δημόσια, ας πούμε, έκφανση αυτής της θέσης. Πιστεύω ότι ο κόσμος όταν το αναζητά αυτό κάτι τέτοιο εννοεί. Γιατί ο καθένας πια μπορεί με θάρρος και λέει άλλοτε έχοντας δίκιο, άλλοτε μη έχοντας, αλλά εκφράζεται ο καθένας ατομικά, δηλαδή παίρνει θέση ο κόσμος. Δεν πιστεύω ότι είναι αδιάφορος. Γυρίζω στη μουσική. Είναι πιο εύκολο ή, εν πάση περιπτώσει, τι διαφορές έχει η διαδικασία να γράψω στίχους και πάνω σε αυτούς να έρθει να κουμπώσει η μουσική από την άλλη διαδικασία? Γιατί εσείς έχετε... Να γράψω πάνω σε μια μουσική, ναι, ναι. Είναι η ίδια χαρά, αλλά είναι πιο απαιτητικό το να γράψεις πάνω σε μουσική. Δηλαδή κάτι πρέπει να είσαι σωστό στο ρυθμό, να έχεις πιάσει σωστά το τι κουβαλάει η μελωδία πάνω της. Είναι λίγο πιο απαιτητικό το να γράψεις πάνω σε μουσική. Το πιο φυσιολογικό είναι το να γεννήσεις το λόγο, ας πούμε, να το δώσεις και ό,τι έμπνευση έχει ο συνθέτης να το μελοποιήσει. Η υπερτερή, η μουσική ή ο στίχος τραγού? Τώρα, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές μια υπέροχη μουσική μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο λόγο. Αλλά νομίζω για τους Έλληνες η αγάπη είναι τα λόγια. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή μας ενδιαφέρει το τι λέει. Σε ενδιαφέρει, γιατί αν δεν λέει κάτι που μας πιάνει, εντάξει, τα ακούμε, αλλά δεν τα αγαπάμε. Άρα δίνω βάση στο λόγο, που βεβαίως είναι σαν ένας γάμος. Αν πετύχει, έτσι, ο λόγος με τη μουσική, έχεις μια ωραία ζωή μετά. Αν δεν πετύχει, πάει ο καθένας στο δωμάτιό του. Η Λίνα Νικολακοπούλου πώς γράφει? Θα κάτσω να γράψω ή μου ήρθε μια ιδέα, άκουσα κάτι, είδα κάτι? Επειδή είναι 40 χρόνια τώρα και έχω μαγειρέψει, που λέμε, με χιλιάδες τρόπους, ξέρεις πια όταν κάτι επιμένει μέσα σου, ό,τι και να κάνεις, σταματάς και το σημειώνεις, άσχετα αν δεν το ολοκληρώσεις εκείνη την ώρα. Άρα σίγουρα και μια σκέψη μπορεί να προηγηθεί, αλλά μπορεί να έρθει και μια ωραία κουβέντα στα καλά καθούμενα, ας πούμε, κάτι να δεις και μέσα σου να ακούς τον εαυτό σου να το λέει με ωραίο τρόπο αυτό. Γιατί όλη η ιστορία είναι το πώς τα λέμε τα πράγματα. Τα ίδια και τα ίδια λέμε όλοι. Αλλά να μας έρθει να το πούμε ωραία κάτι. Στην γιορτή πρωτοχρονιά, να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά τα εφτά, εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάσει αγάπη ένα σωρό, στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ, κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, του τραμυράγες κάτι ξέρουμε μπορεί, τα χρόνια φεύγουν, γοργά περνούν, και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν μικρά τα νόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά, στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι λεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι λεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Μεσημέρι, βράδυ και πρωί, να με φιλάς στα ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ στο πρωί, και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτέλου, σε ψάχνα παντού, και ενώ ενοχές κι ανοχές μου δίναν ραντεβού, απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Θυμάμαι, κάνατε κάποια στιγμή σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Ακόμα κάνω. Ακόμα. Είχατε πει με αφορμή αυτή την εμπειρία, και το διαβάζω, είδα νέα παιδιά να γράφουν πάρα πολύ δυνατά, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που σμίγουν μεταξύ τους. Mm. Για να γράψεις δυνατά πρέπει να σμίξεις με τον άλλον. Ποιος ξέρει τι εννοούσα. Σημασία έχει ότι είναι αλήθεια. Μήπως εκείνο το τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Τι να σας πω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, ναι. Αλλά ένα να κρατήσουμε από εδώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Οι άνθρωποι είναι συγκινητικό, τα νεότερα παιδιά δηλαδή, ότι θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να γράψουν. Σημασία έχει τι τραγούδι θέλουν να γράψουν, τι τραγούδι επιτρέπει αυτή τη στιγμή η αγορά να βγει. Δηλαδή είναι λίγο ανακατεμένος ο ερχόμενος πια. Ενώ το θέμα του πώς καταλήγει κάτι να γίνει ένα σήμα που θα βγει στον αέρα. Γιατί ανάλογα με το ρεύμα της εποχής, ανάλογα πού είναι. Όταν λέμε αγορά, τι εννοούμε? Εννοούμε αυτό που προβάλλεται, εννοούμε ένα αισθητικό πλαίσιο που... Το οποίο είναι το trendy που λέμε, ναι. Παιδί μου, δηλαδή τι είναι αυτό που νομίζουμε ότι αφορά τον κόσμο και αξίζει άρα να βάλει μια εταιρεία χρήματα για να το παράξει και να το δημοσιοποιήσει μετά. Δηλαδή είμαστε σε ένα πέρασμα τώρα. Έτσι. Αλλά... Από κάτω υπάρχει έδαφος, υπάρχει κόσμος. Εγώ πιστεύω, τόσα χρόνια δηλαδή, μου δίνει την ευκαιρία η πείρα μου να το πω, εγώ πιστεύω ότι όταν κάτι είναι ωραίο και βγει στον αέρα, ακόμα και αν δεν είναι το απόλυτο γούστου κάποιου ανθρώπου και τα ακούσει, μπορεί να πει είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να διαλέξει κάτι αν του το δειγματίσεις. Εάν δεν το βρει, δεν θα το αναζητήσεις ποτέ. Αλλά αν το ακούσει στο ραδιόφωνο, μπορεί να πει παιδί μου τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ακούγε pop ή να ακούγε λαϊκά τραγούδια. Τώρα και οι μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, από τα παιδιά τους ακούνε και τραπ, ακούνε και διάφορα. Πιάνομαι από την προηγούμενη κουβέντα, από αυτό το τι ήθελα να πω δεν ξέρω. Θα το έχετε ακούσει. Τι θέλει να πει η Νικολακοπούλου με αυτό? Ευτυχώς που το 80% φάνηκε και τι ήθελε να πει και το καταλάβανε και οι υπόλοιποι μετά. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνει επιτυχία κάτι και να μην καταλαβαίνουμε γιατί. Έτσι. Απλώς ο τρόπος μου ήταν φρέσκος, ήταν καινούριος, αλλά ευτυχώς και για μένα, θέλω να πω, με τα χρόνια κατάλαβα ότι είχα δίκιο που είπα αυτά που είπα και όπως τα είπα. Δηλαδή ήταν χαριτωμένα και ήταν καινούρια. Το έχει περιγράψει ο Κραουνάκης εδώ. Για πείτε μας τη δική σας εκδοχή για το Δυο Παλτά. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, που λες φορούσα δύο παλτά, το να καλά τα ρολοριχτά τα δυο συγχρόνως. Από την αρχή δηλαδή έκλεινε το μάτι αυτό το τραγούδι. Κάτι τρέχει εδώ. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε δύο σχέσεις παράλληλα. Ο Κραουνάκης τι νόμιζε? Ποιο Θεός ξέρει τώρα τι νόμιζε. Σημασία έχει ότι παιδευόταν μέχρι να το γλεντήσει αυτό το τραγούδι. Και του λέω παιδί μου γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ? Απλό είναι. Αλλά στο τέλος λέει αυτό, θα πάρω ένα καρφί, έτσι θα τα κρεμάσω και τα δύο να ησυχάσουμε. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, ναι. Ακριβώς. Να γράψω θέλω, σ' αγαπώ πολύ. Πάψω θέλω, γι' αυτό θα πιο πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύες θα βρω. Ποια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό. Απόψε η νύχτα μοιάζει μαπλή. Μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ. Λευκά σεντόνια ρηγμένα στην καρδιά. Για μένα για άλλους μυρωδιά. Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ζήταμε μπροστά της για χορό, για αγάπη κλαίω, μα δεν την συγχωρώ. Που λες δύο παλτά, τον αγκαλά τα άλλο ρηχτά, τα δυο συγχρόνος. Και περπατούσα στο βοριά, μοναχός δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν θα έρθει καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε τα δυο συγχρόνο. Ψαχτά με την αφή, κι έτσι ψαχτά με την αφή, θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν θα έρθει καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι άστα να πάνε, κι άστα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, τώρα καλά τα λωριχτά, τώρα καλά τα λωριχτά, τα δυο συγχρόνο. Πώς είναι να μαθαίνει η νεαρή Λίνα Νικολακοπούλου ότι μιλάει για αυτήν ο Γκάτσος? Μεγάλη, τώρα το σκέφτομαι, ήταν νομίζω Κυριακάτικη καθημερινή και κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πάρε την εφημερίδα, γιατί στο τέλος της συνέντευξής του ο Νίκος Γκάτσος αναφέρει το όνομά σου. Είναι αυτό που θέλεις από τη μια να ανοίξει και να σε καταπιεί, και από την άλλη ευγνωμονείς, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πείρα και που ξέρει τι είναι η γραφή και τα λοιπά, εντοπίζει ότι κάτι έχεις. Μάλιστα έλεγε ένα συγκεκριμένο ρήμα, έλεγε αυτό το κορίτσι τάζει ότι κάτι θα κάνει. Οπότε θέλω να πω ήταν άλλη μια καλή μοίρα αυτό το σημαδάκι στη συνέντευξη του Νίκου Γκάτσου, που κατοπινά, ας πούμε, όταν έφυγε από τη ζωή αισθάνθηκα πράγματι όπως κάποιος που λέει τώρα ποιος θα με κρίνει, τώρα ποιος θα ακούει αυτά που κάνω για να ξέρω αν πάω στραβά ή αν πάω λάθος. Γιατί όσο υπάρχουν οι μεγάλοι, ένας άνθρωπος υπολογίζει το γραπτό του, υπολογίζει ότι θα τον ακούσουν, θα τον κρίνουν, δηλαδή είναι ένα μέτρο η παρουσία των ανθρώπων που ο καθένας θαυμάζει, γιατί για ένα ταξιοτέχνη στο μπουζούκι είναι ο μάστορας, ας πούμε, που θα τον κρίνει, για έναν άνθρωπο του λόγου η μεγάλη που θαύμαζα μέχρι να πρωτοβάλω το μολύβι στο χαρτί. Αλλά μου ερχόταν στο μυαλό πριν αυτό με τα δυο παλτά και έλεγα φέτο το χειμώνα να δούμε πόσα παλτά θα βάλουμε. Δεν θα μας στάνουν δύο. Ναι. Έχει απαντήσει ως κρέκας. Μόνο ένα ευρώ λέει θα είναι αύξηση. Ναι. Ναι. Αλλά μην πάμε εκεί τώρα. Ναι. Χατζηδάκης. Λοιπόν, βεβαίως είχα τη χαρά και την την πολύ μεγάλη τύχη λόγω της φιλίας μου με τον Μανώλη τον Μητσιά να τον έχω συναντήσει, έχω παρακολουθήσει συναυλίες, μετά βρεθήκαμε και κατοπινά ας πούμε στο φαγητό και τα, αλλά το πιο συγκλονιστικό που έχω να θυμηθώ είναι ότι ήμουν πολύ μικρή, μόλις ξεκίναγα, πρέπει να ήμουν 23 χρονών. Και κάπου μου είχαν πει ότι θα, το βράδυ θα είναι όπως είναι, ήταν ας πούμε μαγεμένος αυλός, ότι θα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί και μια παρέα κινηματογραφιστών και αυτά. Και πήγα εγώ με τη μηχανή τότε, άργησα γιατί δούλευα, και πήγα και μιλάγαν όλοι μεταξύ τους και ο Μάνος Χατζηδάκης σηκώθηκε για να μου βρούνε θέση να καθίσω. Και πρώτα τακτοποιήσαν ας πούμε εμένα που θα καθίσω και μετά κάθισε. Δηλαδή αυτό τώρα το λέμε και μοιάζει ότι είναι κάτι απλό που λέω, δεν είναι καθόλου. Το να σου δώσει σημασία ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, να σου δώσει σημασία εσένα που είσαι ένα νέο παιδί και δεν σε ξέρει κανείς και να σε τιμήσει ότι αφού ήρθες θα φροντίσει που θα καθίσεις και να είσαι μέρος ας πούμε αυτής της παρέας. Αυτά τα ολίγα για το τι ήταν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι. Θοδωράκης. Ο Μίκης. Επίσης με το Μανώλη το Μητσιά με πήρε, θα κάναν την τρίτη πολιτεία. Και μου λέει ο Μητσιάς, έχεις κάποια γραπτά, γιατί ο Μίκης μου ζήτησε. Εγώ είχα φυλάξει γραπτά που ήξερα ότι δεν κάνουν για κανέναν άλλον. Δηλαδή γραπτά τα οποία ήταν 20 χρόνια στο σιρτάρι μου ας πούμε. Και τα στείλα και σε 3 μέρες θυμάμαι το πρωί, τηλεφωνητής τότε που υπήρχε, το είχα δυνατά για να ακούω ποιος είναι, μου λέει ο Μητσιάς, έλα αύριο στο στούντιο γιατί ο Μίκης μελοποίησε 3 τραγούδια σου. Εγώ από τον ύπνο έλεγα τώρα να ξυπνήσω ή να μείνω εδώ νομίζοντας ότι αυτό το έχω δει στον ύπνο μου ας πούμε. Και πράγματι ανέβηκα, έσταζα από την αγωνία και τον υδρότα, έσταζα και τι ήταν το υπέροχο. Στο πάθος που διώκεται ας πούμε με σήκωσε στο στούντιο και χορέψαμε. Και μου λέει αυτό το ρυθμό τον έβγαλα Λίνα Λίνα. Και γιατί μου λέει δεν έχω ξαναγράψει με αυτό το μέτρο. Από τα λόγια μου δηλαδή το διάβασε και έκανε ένα ρυθμό που τον είπε Λίνα Λίνα. Λοιπόν δεν τον ξεχάσω με κλειστά τα μάτια να μου λέει Λίνα μου νομίζω ότι είναι από τα τελευταία μου μεγάλα τραγούδια. Αυτή 20 χρόνια τα έχω στο σιρτάρι μου θυμίζει με έναν τρόπο, δεν ξέρω πόσο παρεμφερές είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Η ιστορία Παπαγιανοπούλου Χατζηδάκης, του το πέταξα κάτω από την πόρτα. Έτσι είναι. Ουσιαστικά τέλος πάντων και η ευτυχία πιστεύω τον θαύμαζε πάρα πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη. Και να πούμε ότι με τον κάθε ωραίο και σπουδαίο συνθέτη έγραψε απίθανα πράγματα. Αλλά αυτό το «Είμαι τόσο χωριστερά», παιδί μου, δηλαδή είναι άλλο. Πώς να το πω, έχει ένα πετυχημένο πάντρεμα 2 κόσμων. Παπαγιανοπούλου. Παπαγιανοπούλου, η οποία το ξαναλέω για μένα είναι μια μεγάλη νίκη γιατί ο λόγος της εξέφρασε και τον ανδρικό ψυχισμό. Πράγμα δύσκολο το μια γυναίκα να γράψει και να, ο άλλος να πει έχει δίκιο ας πούμε, ναι, μου μετράει και εμένα αυτό που λέει. Αυτά είναι οικοδομές κερές. Τολμώ να το ρωτήσω, για να γράψεις τραγούδια εν προκειμένου, στίχους, πρέπει να ξέρεις γράμματα ή ο οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει να γράφει και τον οδηγεί αυτό που λένε κάποιοι, καλή ενέργεια να έχουμε, τον οδηγεί η ψυχή του, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τώρα είναι δυνατόν ο καθένας μας όταν γεννιέται έχει ένα ολόκληρο ρηχείο μέσα του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις γράμματα, όταν η καρδιά σου τραγουδάει δεν χρειάζεται να ξέρεις γράμματα. Είσαι από μόνο σου ποιητής. Τώρα το τι μαγεία έχει το να συνεχίσει να καλλιεργείσαι και να σου δίνουν και άλλα ενάυσματα, τα διαβάσματα όσο και αυτά, οπωσδήποτε είναι πολύτιμο και πολλές φορές σε βγάζει και από το κόλλημα του ίδιου του εαυτού. Αλλά ένας άνθρωπος που η καρδιά του, το ξαναλέω, τραγουδάει, Ο τρόπος που μιλάει είναι τραγούδι μόνο του. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένας περιπτεράς κάτω στην Καλαμάτα, νομίζω ήταν, ο οποίος ήταν απίθανος. Βγάζει τέτοιους Καλαμάτα. Ναι, απίθανος. Δηλαδή τον έβλεπα και έλεγα είναι συνάδελφός μου. Δηλαδή μ' άρεσε γιατί είχε μια αθωότητα και μια αλήθεια με αυτά που έγραφε. Μην κοιτάτε, όπως και ένας τραγουδιστής θα καλλιεργήσει τη φωνή του, θα προσπαθήσει ας πούμε κατοπινά να έχει μεγαλύτερη έκταση, καλύτερες αναπνοές. Και εμείς που γράφουμε θέλουμε να βελτιωνόμαστε, αλλά εγώ ας πούμε αν μ' άφηνε κανείς στο σπίτι που λέμε, αυτά που γράφω για να διασκεδάζω εγώ ή να παίζω ας πούμε, είναι πράγματα που δεν νομίζω ότι πολλές φορές είναι εύκολο να πω αυτά θα τα βγάλω ή θα τα δώσω να μελοποιηθούν. Κατάλαβα τι λέω. Ο καθένας μας έχει πλευρές που του δίνουν αλάτι και πιπέρι στη ζωή. Σε ερημιές βαδίζω, στα σινεμά, στην αγορά. Σε κουβαλάω σαν τα μωρά και κάποιους εμποδίζω. Το πάθος που διώκεται δεν πάει να επιδιώκεται. Εσείς θα βγείτε λάθος, στο βάθος το ζηλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε και μαρτυράς μου άθρος. Δυο χρόνια δεν δουλεύω, κοιμήσου εδώ προσωρινά. Κι αρήξει χιόνι στα ορεινά, θα πούμε το πιστεύω. Το πάθος που διώκεται δεν πάει να επιδιώκεται. Εσείς θα βγείτε λάθος, στο βάθος το ζηλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε και μαρτυράς μου άδειος. Πάνω μου με κλονισμένη υγεία. Περνάμε κόσμο και δουνιά. Μου λένε γύρω παγωνιά. Τους λέω Παναγία. Το πάθος που διώκεται δεν πάει να επιδιώκεται. Εσείς θα βγείτε λάθος, στο βάθος το ζηλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε και μαρτυράς μου άθρος. Δεν πάει να επιδιώκεται. Εσείς θα βγείτε λάθος, στο βάθος το ζηλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε και μαρτυράς μου άθρος. Έριξα το βλέμμα μου στη γη, καθώς το ρίχνει ο κεραυνός, και φύγα πιο πέρα απ' τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σαν γέφυρα που είχε κοπεί, και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άδεισο σιωπής να βαγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς. Παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά, πάω που με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά, γέμισε ορίζοντας καπνούς, πού να πάει και πώς να φύγει ο νους. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άβυσσο σιωπής να παγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε... Συναντάς έναν άνθρωπο, βγάζει συμπέρασμα κατευθείαν. Δεν βιάζομαι. Όχι. Αλλά συνήθως, ναι, μπορώ γρήγορα να αντιληφθώ. Και άμα, ας πούμε, αυτό που λέμε αρνητικό σήμα, τον καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Όχι. Όχι. Γιατί δεν τον καθαρίσω. Του δίνουμε κανένα δύο-τρεις ευκαιρίες. Απλώς φροντίζω να με καθαρίσει αυτός. Πρέπει να έχω το νου μου. Είναι, ο χώρος είναι δύσκολος για να σε αποδεχτεί. Όχι. Αλλά τώρα για το χώρο που ξέρω εγώ να μιλήσω, ας πούμε, νομίζω είναι αλλιώτικος. Κάθε 20-30 χρόνια αλλάζει και ο χώρος. Αλλά πιστεύω, δεν είναι δύσκολο, όχι. Αλλά καλύτερο είναι να έχεις παρέα. Δηλαδή να βγεις και να είσαι με κάποιους ανθρώπους, να αισθάνεσαι ότι καταλαβαίνετε τα ίδια πράγματα, ας πούμε. Εμένα, αυτό που λέω έχει την εξαίρεση του ότι όταν πρώτο πήγα, ας πούμε, στο Γιάννη Σπανό, ήταν τόσο ευγενικός και τόσο απλός και τόσο άνετος που δεν χρειάστηκε να με ξέρει. Δηλαδή είδε τα λόγια μου, του αρέσανε, τα κάναμε τραγούδι. Θέλω να πω ανάλογα το χαρακτήρα του ανθρώπου. Νομίζω ότι ο χώρος αγαπάει να έρθει ένα πλάσμα, ας πούμε, φρέσκο, καινούριο, για να όλα ζωντανεύουνε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν έρχεται κάθε γενιά και δίνει τη σκυτάλη στην άλλη, το τραγούδι μοιάζει πολύχρωμο. Είναι απαίτηση και της καλλιτεχνικής οικογένειας να βγει κάποιος με ταλέντο, να βγει κάποιος καινούργιος, είτε τραγουδιστής είναι, είτε συνθέτης, είτε στιχουργός. Υπάρχει μια φωνή που θα ήθελε η Νικολακοπούλου να έχει πει τραγούδι της? Ο Καζαντζίδης, ας πούμε. Νομίζω δεν θα με τραγούδαγε. Εγώ θα ήθελα να με τραγουδήσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα με τραγούδαγε. Όπως εγώ λατρεύω σαν ερμηνεύτρια την Μπέλου, Σωτηρία Μπέλου. Μ' αρέσαν οι λαϊκές φωνές δηλαδή. Αλλά εάν ήταν τυχερό θα είχε γίνει. Το λέω και έτσι. Και εδώ που έφτασες που λέγε ο Καβάφης λίγο δεν είναι. Πολλοί άνθρωποι με τραγουδήσανε, μεγάλοι άνθρωποι, σπουδαίοι. Εγώ είμαι στη γενιά που για να είσαι διάσημος έπρεπε να είσαι ξεχωριστός. Έχει λίγο, και στο δικό σας το χώρο αναφέρομαι, παίρνω αφορμή από το δικό μας, γι' αυτό το λέω, ότι πλέον μπορεί να έχει αντιστραφεί λιγάκι αυτό, δηλαδή να παριστάνεις τον ξεχωριστό γιατί έτυχε να είσαι διάσημος. Δεν ξέρω αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουμε τώρα όλη όρεξη, ας πούμε, να είμαστε, πώς να το πω, πετυχημένοι, αναγνωρίσιμοι. Έχουμε μια γωνία, ας πούμε, να έχουμε μια ταυτότητα έτσι ιδιαίτερη. Αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή απλώς αν είναι χρήσιμος ένας καλλιτέχνης, αν είναι χρήσιμος ένας πολιτικός, αν είναι χρήσιμος ένας γιατρός, όλοι όσοι έχουν, ας πούμε, να δώσουν που λέμε, πρέπει να ανεβάζουν τον πήχη συνέχεια. Γιατί αν κάνουμε όλοι προχειρότητες, με το δίκιο ότι θα πει ο κόσμος, σιγά μωρέ, αυτά τα γράφω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Ή μουσικές, είτε λόγια, είτε ζωγραφική. Πρέπει, αν είσαι αληθινά άξιος άνθρωπος, πρέπει να ανεβάζεις τον πήχη κάθε τόσο. Να δίνεις δηλαδή ένα, τις μοίρες που έχουν οι ναυτικοί, ας πούμε, που είναι το στίγμα σου. Υπόσχομαι ότι οι μοίρες με την Τάνια Τσαμακλίδου θα παίξουν τη Δευτέρα. Κυρία Αλίνα Νικολακόπουλου, ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Και για μένα, και ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μας έκανε συντροφιά, όπως και εμείς τους νιώθαμε κοντά μας τις δύο αυτές ώρες. Ευχαριστώ κύριε Μπογιόπουλο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Κάποια αγάπη κλαίω κι όλο μέσα μου φρύ.